शुक्ल यजुर्वेद कर्णो साख्य बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग 45 पृष्ठ में विचार कर रहे थे कि जितने सारे अभाव है ये सब अभाव भाव रूप ही हो गए। तो कहा गया कि कोई भी पदार्थ स्वरूप से भाव हो जाएगा और पर रूप से अभाव हो जाएगा, तो ये अभाव भी ये भाव रूप ही हो गए। और दूसरा है कि अभाव भाव में संबंध नहीं होगा, तो इसलिए जो भाव पदार्थ है घट है उसका अभाव के साथ संबंध ही नहीं हो पाएगा। तो नहीं होगा तो अगर घट के साथ प्राग भाव का संबंध नहीं होगा अर्थात घट अनादि माना जाएगा, घट के साथ ध्वंस का संबंध नहीं होगा तो घट अनंत माना जाएगा, तो घट त्रैकालिक है ये सिद्ध हो जाएगा। आगे टीका में देख रहे थे सत्वे च तेषाम अभावा भावात्। सत्वे च तेषाम वो सब सत्व सत हो गए अर्थात तो अभाव जितने थे सभी सब अभाव का सत्व हो गया, क्योंकि घटाभाव जो है वो पट हो गया, पट हो गया तो सत्व हो गया। सत्व होने से अभी वो अभाव रूप नहीं रहे तो अभाव अभावत, अभी वो अभाव ही नहीं रहा अभाव अभावत, इसलिए न भावाभावर मिथः संगति, इसलिए घट के साथ ही अभाव का ये संबंध ही नहीं हो रहा है। तो जिसको आप अभाव कह रहे थे अभी अभाव हो गया तो घट के साथ अभाव का संबंध ही नहीं हो रहा है। न भावा भाव और मिथः संबंध। 15 टिप्पणी देखिए तेषाम इत्यादि अभावानाम सत्वे, सत्वे का अर्थ भाव रूपत्वे कैसे हुआ, अनुमान सिद्धे सति, अनुमान से आप सिद्ध कर दिए सारे अभाव जो है वो भाव रूप, जैसे अन्य भाव भाव रूप हो गया इस प्रकार की सारे अभाव भाव रूप हो गए। अनुमान से सिद्धे सति जगति तले अभावानाम दत्त जलांजलित्वात्। जगति तले जगत में अभावों के लिए दत्त जलांजलि, हम लोग जाते हैं ना गंगा में गृहस्थ लोग करते हैं तो जो जलांजलि देते हैं तर्पण करते हैं पितरों के लिए, तो जलांजलि जो जीवित के लिए नहीं देते हैं, तो इसी प्रकार की अर्थात जितने सारे अभाव है उनके लिए सब जलांजलि दे दिए गंगा जी में जाकर के, अर्थात अभाव नहीं रहा जगत में। और भावस्य घटादेर अभावेन ध्वंसादिना, अभी कहा गया कि भाव जो घट है उसका ध्वंस के साथ संबंध ही नहीं हो पाएगा, ध्वंस का आपको एक अभाव कहते हैं अभावेन ध्वंसादिना। ये ध्वंस क्या करता है, अनंतत्वादि विघातक, ध्वंस जिसका ध्वंस होगा वो अनंत होगा, तो अनंतक का विघात है ध्वंस, अनंतक विघातक संबंध का अभाव, क्योंकि ध्वंस का संबंध घट के साथ नहीं हुआ, ध्वंस का कार्य होता था अनंतत्व का विघात करना, अभी ध्वंस का संबंध नहीं हुआ तो घट का अनंतत्व का विघातक कोई नहीं बनेगा। अनंतत्वादि विघातक संबंध अभावात् तस्य तत्वम, तत्वम जो टीका में कहा गया था तो घट अनादि अनंत अद्वयम सर्वात्म ऐसे जो कहा गया था ये सिद्ध हो जाएगा, कोई भी अभाव का संबंध नहीं हो पाएगा। तस्य तत्त्वम, तत्त्वम तत्त्वम अर्थात अनादित्व अनंतत्व इत्यादि निरुपसर्गम, निरुपसर्गम अर्थात इसमें कोई उपद्रव नहीं होगा, निरुपसर्गम सर्गम करना है विघ्न रहित, अर्थात विघ्न रहित अनादित्व अनंतत्व सर्वात्मत्वम घटगा हो जाएगा। अच्छा तो अभी देखिए कह दे कि घट अनादि अनंत सर्वात्म हो गया, तो घट कैसे अनादि अनंत सर्वात्म हो गया, कहते कारण रूपेण, ये घट बनने से पहले घट आपका अर्थक्रिया कार्य करने वाला घट नहीं था, तो घट तो है किंतु कभी घट कार्य रूपेण है कभी कारण रूपेण है, तो इसलिए वो नित्य हो जाएगा। कहेंगे घट कारण रूपेण मृद रूपेण, कहेंगे मृद पहुंच करके आप कहेंगे मृद कारण रूपेण, इसी प्रकार चलते चलते अंतिम में कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म रूपेण सब सती है, अभाव कभी होगा ही नहीं, ये सिद्ध करने का यहाँ तात्पर्य। आगे टीका में कह दिया गया था भावा भावयोर न मिथ संगति, ये 16 टिप्पणी देखिए न मिथ संगति रीति प्राग अभावस्य, प्राग अभावस्य घटात अन्यत्वेन, प्राग अभाव घट से अन्य है सिद्ध किया गया था, सत्व न च प्राग अभाव सत भी है क्योंकि अभाव कोई अर्थात अभाव पदार्थ रहा नहीं, सत्व न च तभी प्राग अभाव घट से अन्य हुआ और ये सत भी हुआ, होने से सत्व न च घट से प्राग अभाव न संबंध अभावत, घट का प्राग अभाव के साथ संबंध होगा नहीं, नहीं होने से घट से अनादित्वम, घटस्य च प्राग अभावेन संबंध अभावात घटस्य अनादित्वम, जिसके साथ प्राग अभाव का संबंध होगा अर्थात वो बना नहीं तो फिर आदिमान माना जाएगा, जिसके साथ प्राग अभाव का संबंध होगा नहीं वो अनादि हो जाएगा, घट अनादि हो गया। प्राग अभावेन संबंध अभावात इति अस्य अभाव रूपत्वेन, प्राग अभाव को दूसरे लोग अभाव मानते हैं, वेदांति तो उसका भाव रूप सिद्ध कर दिया, तभी कहते हैं अभाव रूपत्वेन पर अभिमत प्राग अभाव संबंध अभावात। अभी वेदांति का कोई कहेगा आप कह देते हैं कि घट के साथ प्राग अभाव का संबंध नहीं होगा, आप अभी घट प्राग अभाव को एक भाव पदार्थ कह दिए, ये भाव पदार्थ का क्यों भाव पदार्थ के साथ संबंध नहीं होगा, ये हो जाना चाहिए, इसलिए यहाँ उत्तर देते हैं पर अभिमत प्राग भाव उसके साथ घट का संबंध नहीं होगा, हमारा मत में तो प्राग भाव कोई पदार्थ ही नहीं रहा, दूसरे लोग जो अभाव कहते हैं उसका संबंध घट के साथ नहीं होगा। एवं उत्तरत्रापि अर्थात प्राग भाव के साथ घट का संबंध नहीं हुआ तो घट अनादि हो गया, एवं उत्तरत्रापि एवं ध्वंसस्यापि तथा विधत्वेन, घट का ध्वंस भी तथा विध अर्थात भाव रूप हो गया, तथा विधत्वेन घटस्य ध्वंसाभावेन, ध्वंसाभावेन अर्थात प्रध्वंसाभावेन, ध्वंस ही अभाव है वो एक अभाव है, ध्वंसाभावेन संबंध अभावात, घट का ध्वंस के साथ संबंध नहीं हुआ, नहीं होने से घट अनंत हो जाएगा अनंतत्वम, तथा अत्यंताभावस्यापि तथात्वेन, घट के साथ संबंध नहीं होने से घटस्य अत्यंताभावेन संबंध अभावात, होने से घट का अत्यंत अभाव अभी कहीं नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो घट अनुगत तया अधिष्ठानत्व, घट सर्वत्र मिलेगा तो मिलने से अधिष्ठान हो जाए करके अद्वैयत्वम, एवं भेदस्य अपि उक्तत्वे, भेद अर्थात घट का भेद नहीं होगा, नहीं होगा तो सब घटात्मा हो जाएगा, संबंधितया सर्वात्मत्वम च सिद्धम, यहाँ तक हो गया है। तो इस प्रकार के कारण रूपेण सब सत और अंतिम कारण हो गया ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म रूपेण सभी सत हैं, यही जब अनुभव दृढ़ होगा, कुछ भी पदार्थ हम देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ गुण इत्यादि आ जाता है, तज्जन्य राग द्वेष इत्यादि हो जाता है, तो हमारा व्यवहार सब परिवर्तित तो होता रहता है। अगर सब देखेंगे कारण रूपेण सत ये ब्रह्म ही है, ये बाकी सब चीज कल्पित ही है, व्यवहार में जितना हमको ये धीरे धीरे जचेगा ये व्यवहार कल्पित है, ये व्यवहार कल्पित है, तो फिर कितना सत्य तो बुद्धि से ये सब राग द्वेष इत्यादि में जाएगा, नहीं जा पाएगा, धीरे धीरे हट जाएगा उसे, यही अर्थात वेदांत विचार करने का तात्पर्य है। संस्कार जितना दृढ़ होगा वो उठेगा, हमको सूत्र स्मरण नहीं हो रहा है, क्यों कहते हैं संस्कार उतना दृढ़ नहीं हुआ है, तो जितना दृढ़ होगा इसी प्रकार की ये भी एक संस्कार है ना, बुद्धि में एक संस्कार होगा ये जगत सब मिथ्या है, ये खाली ऐसे दिखता है ऐसे हम मानते हैं, ये जब संस्कार दृढ़ होगा आप कहीं थोड़ा जोर लेकर के जाते होंगे कुछ करने के लिए, अंदर से उठकर कहेगा ये मिथ्या है बस इतना, ये जो वाहन का होता है ना एक्सीलरेटर, अगर पांव उठ गया तो जैसे तो हो जाता है आधा स्पीड घट जाता है, उसी प्रकार के हो जाएगा, फिर आप विचार करेंगे वे करेंगे नहीं करेंगे, ये क्या करना है छोड़ो जाने दो, इस प्रकार की होकर के रुक जाएगा, बोलो जोर होगा तो कहेगा इस बार तो कर ले आगे से तो नहीं करेंगे चलो, तो इस प्रकार की धीरे धीरे ये बल घट जाएगा फिर शांत हो जाएगा, ये वेदांत का ये लाभ है। सब आगे कहते हैं ननु प्रसिद्धो अभावो, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि आप तो अभाव को सब दत्त जलांजलि कर दिए, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अभाव प्रसिद्ध है भाववत, जैसे भाव प्रसिद्ध है ऐसे अभाव भी प्रसिद्ध है, अशक्यो अपन हो तुम अपलापयितुम अपलापयितुम, इसका अपलाप निराकरण आप नहीं कर पाएंगे, जैसे भाव प्रसिद्ध है अभाव भी प्रसिद्ध है, इति चेत पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत कहता है कि स तरी स अर्थात पूर्व पक्ष किसको सिद्ध करना चाहते हैं? अभाव को। सिद्धांत कहते हैं कि स अभाव तरी घटस्य स्वरूपम अर्थांतरम वा इति विकल्प्य, अभाव घट का स्वरूप होगा अथवा घट से भिन्न होगा, ये दो विकल्प करते हैं। विकल्प्य आद्यम अनुद्य दूषयति, आद्यम क्या हो गया? अभाव घट का स्वरूप होगा, सो दूषण करते हैं। भाष्य में अथ घटस्य प्राग भाव इति, घटस्य यत स्वरूपम तदेव उचियेत, घट का जो प्राग भाव, अभी अभाव को हम घट का स्वरूप कहते हैं, जो घट का स्वरूप है उसी को ही घट का प्राग भाव ऐसा कहेंगे, उचियेत। घटस्य इति व्यपदेश अनुपपत्ति, अगर कहेंगे घट का जो स्वरूप है, जो घट है वही घट का प्राग भाव है, तो कहेंगे जो राम है वही राम का वस्त्र है, इस प्रकार की हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? वह के षष्ठी आता है, षष्ठी संबंध को कहेगा, संबंध एक में हो जाएगा? नहीं होगा। हम कहते हैं कि घट का अभाव, तो घट का अभाव कहते हैं, तो अभाव एक भिन्न पदार्थ होगा तभी बीच में घट का ऐसे षष्ठी आप संबंध कहेंगे, इसलिए अभाव घट का स्वरूप हो नहीं पाएगा, ये तर्क दे दिया सिद्धांत। घटस्य इति व्यपदेश अनुपपत्ति ही, चार नंबर टिप्पणी। घटस्य इति भेद निमित्त संबंधार्थ षष्ठी अनुपपत्ति रीत्यर्थ, भेद निमित्त संबंधार्थ षष्ठी, तो इसका समास कैसे लेंगे वाम पार्श्व से? भेद निमित्त यस्य संबंधस्य, तो हो गया भेद निमित्तम, भेद निमित्त संबंध कर्मधारय हो जाएगा, फिर भेद निमित्त में बहुव्रीहि, भेद निमित्त संबंध में कर्मधारय हो गया। आगे भेद निमित्त संबंधाय यम षष्ठी, अथवा भेद निमित्त संबंध अर्थो प्रयोजनम यस्या षष्ठ्याः, तो यहाँ भी चतुर्थी ले सकते हैं, भेद निमित्त संबंध के लिए यह, यह कौन? षष्ठी, वो षष्ठिया अनुपपत्ति, षष्ठी का अनुपपत्ति हो जाएगा। भेद ही निमित्त है जिस संबंध, उस संबंध के लिए जो षष्ठी विभक्ति प्रयोग हुआ है वो षष्ठी की अनुपपत्ति, ये समन्वय नहीं होगा, षष्ठी नहीं घटेगा। फिर भाष्य में घटस्य इति व्यपदेश अनुपपत्ति, घटस्य ये जो षष्ठी कहते हैं ये फिर षष्ठी आप नहीं कह पाएंगे। सिद्धांत कह रहे हैं टीका में, प्राग अभावादेर घटत्व अपि, अभी पूर्व पक्ष कह रहा है प्राग अभाव घट ही है, आप कह देंगे प्राग अभाव घट हो जाएगा तो संबंध कैसे कहेंगे? पूर्व पक्ष कहते हैं कि संबंधम कल्पयित्वा घटस्य इति उक्तिर इति, संबंध कल्पना कर लेंगे, अर्थात एक में संबंध कल्पना कर लेंगे, जो प्राग भाव है वो घट ही है, तो संबंध को कल्पना करके कहेंगे इस प्रकार के। अथ भाष्य में, अथ कल्पयित्वा व्यपदिश्येत, कल्पना करके संबंध व्यपदेश करेंगे, जैसे दृष्टांत देते हैं शीला पुत्रकस्य शरीरम इति, शीला पुत्रकस्य, पांच नंबर टिप्पणी वहां दिए हैं, शिला पुत्र का अर्थात पुत्र का एक प्रतिकृति, एक प्रतिमा बनाते हैं शिला से, तो अभी उसको कहते हैं कि शिला पुत्र का, इवे प्रतिकृत कौन प्रत्यय हो जाते हैं, तो शिला पुत्र आगे प्रतिकृति होने से शिला पुत्र नहीं, शिला पुत्र अर्थात पुत्र का जैसे प्रतिकृति है, उसका प्रतिमा है, तो वहां जो शिला में जो प्रतिमा बनाई गई है वो पुत्र का संपूर्ण को बनाया गया है ना, पुत्र का शरीर मात्र का ये बनाया गया है, तो उसके अंदर में उसका इंद्रिय प्राण मनो बुद्धि सब रखा है, नहीं है केवल शरीर मात्र है, अगर जो बनाया गया है अगर वो शरीर ही है तो फिर आप जो शिला पुत्र का है वो तो शरीर ही है, फिर आप शिला पुत्र कस्य शरीर कैसे कहते हैं? वहां आप षष्ठी कह देते हैं, तो पूर्व पक्ष कहता है कि जैसे वहां कहते हैं ऐसे यहाँ भी कहेंगे, वहां तो शिला पुत्र का ही शरीर मात्र ही है, फिर भी आप षष्ठी प्रयोग किए हैं, जैसे वहां होता है ये टिप्पणी दिया है, पांच नंबर टिप्पणी, शिला पुत्र का जो हो गया वो मूर्ति हो गया, वो तो केवल शरीर ही है, उसका शरीर, उसका फिर शरीर क्या है? वही तो शरीर ही है, शरीर सादृश्य है, तो मतलब शरीर सादृश्य नहीं, वो तो शिला पुत्र को आप कह दिए ना, इसलिए पत्थर शरीर वो तो वही हो गया और वो सादृश्य नहीं। अगर हम शिला नहीं कह के खाली पुत्र को कहेंगे तो पुत्र शरीर का सदृश माना जाएगा। अगर आप शिला पुत्र को कह दिए फिर वो सदृश नहीं है, वो तो फिर आगे शिया लगाते हैं, किंतु वही तो शरीर है, किंतु वहां षष्ठी व्यवहार करते हैं। और दूसरा उदाहरण देते हैं राहु शिर, तो जैसे वहां कर दिए राहु का शिर कहते हैं, वास्तविक शिर भाग को ही तो राहु कहते हैं, फिर राहु का शिर कहते हैं। तो इसी प्रकार की यहाँ पूर्व पक्ष ये कह रहा है शिला निर्मित पुत्र प्रतिकृति है, शिला निर्मित पुत्र का जो प्रतिकृति है प्रतिमा है वो शरीर मात्र रूप तो केवल शरीर ही है। तो होने पर संबंधम आरोप्य यथा व्यपदेश, आप वहां संबंध नहीं है, वो तो शरीर ही है शिला पुत्र का, फिर भी शिला पुत्र कस्य शरीर कैसा कहते हैं। इसी प्रकार की पूर्व पक्ष कहता है कि हम भी कहेंगे घटस्य अभाव, यद्यपि घट ही मतलब अभाव ही घट रूप है, फिर भी हम कहेंगे आरोप करके पूर्व पक्ष ये बात कहेगा शिला पुत्र कस्य शरीर इति यदवत, इस प्रकार की कल्पना करके व्यपदेश करेंगे। टीका में सिद्धांत कह रहे संबंध से कल्पितत्व संबंधिनो अपि अभाव से तथात्वम स्यात्। आप कहते हैं कि संबंध कल्पित है, अगर संबंध कल्पित होगा तो संबंधी भी कल्पित मानना पड़ेगा, क्योंकि संबंध विशिष्ट संबंधी, तो संबंधी भी ये कल्पित मानना पड़ेगा। तो सिद्धांती ये बात कह रहा है संबंध से कल्पितत्व संबंधिनो, संबंध वाले को संबंधी कहा जाता है, संबंधिनो अपि अभावस्य तथात्वम स्यात्। संबंधी एक हो गया अभाव, एक हो गया घट, ये दोनों का बीच में संबंध आप कहते हैं घटस्य अभाव, तो अभाव कल्पित हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहेगा क्यों अभाव को आप संबंध कल्पित है तो संबंधी कल्पित मानना पड़ेगा, दोनों संबंधी से कोई एक संबंधी कल्पित हो जाएगा तो संबंध भी कल्पित हो जाएगा। आप अभाव को क्यों कल्पित कह दिए, आप घट को भी कल्पित कह सकते थे, इसके लिए आगे विचार दिखाते हैं। तथापि अर्थात आप कल्पित संबंध को लेकर के व्यपदेश करेंगे, तथापि घटस्य प्राग भाव इति कल्पितस्य एव अभावस्य घटेन व्यपदेश, अभाव कल्पित है घट के साथ संबंध करके उसको कहते हैं। पूर्व पक्ष कहेगा कि क्यों अभाव कल्पित, क्यों घट कल्पित नहीं हो जाएगा, सिद्धांत कहता है कि न घट स्वरूप एव कल्पित, तुम घट का स्वरूप कल्पित नहीं होगा, वो तो इंद्रिय ग्राह्य है दिख रहा है। टीका में अभाव का संबंध ठीक है पाठ, संबंध से कल्पितत्व संबंधिनो अपि अभावस्य संबंधिनः, संबंधिनः ये षष्ठी द्विवचन है, दो संबंधियों का अपि अभावस्य संबंधिनः ना, ये तो एक वचन है, द्विवचन होगा तो संबंधिनोः होना चाहिए, वो होगा एक वचन है संबंधिनः, या संबंधिनः है ना, संबंधिनो वो तो हसीच से उतो हुआ ना, हाँ। हसीच नहीं तो अतोरो रप्लुता दप्लुते से, तो यहाँ वो से है ना गंस है, अस है तो गंस है, वो से नहीं है नहीं। तो वो से अगर होता तो दो संबंधियों का, इस प्रकार नहीं एक संबंधी का, एक संबंधी कौन है अभाव, अभाव को कल्पित मान लेंगे। अब वो से कहाँ रण्य तर श्याम है, टीका में चतुर्थ तृतीय पंक्ति में संबंधिनो को, क्या प्रश्न था आपका, यदि घट का प्रत्यक्ष होने से घट स्वरूप है ऐसा ज्ञान होता है तो अभाव का भी प्रभाव है ऐसा ज्ञान होता है ना। अभी ये विकल्प करके सिद्धांति क्या कह दिया कि जो अभाव कहते हैं ये घट का स्वरूप है, ये पक्ष लिया जाए अभाव ही घट है, ये पक्ष लेकर के विचार चल रहा है, तो इसमें आपका प्रश्न कैसा घटेगा, अभी घट को ही अभाव कहा जा रहा है, मतलब जो अभाव है वो घट रूप ही है, स्वरूप है, इस पक्ष में विचार हो रहा है, तो सिद्धांत कहते हैं अगर स्वरूप होगा तो षष्ठी कैसे प्रयोग होगा, तो पूर्व पक्ष कहते हैं कल्पना करके षष्ठी कर लेंगे, तो सिद्धांत कहते कल्पना करेंगे अर्थात तो एक संबंध ही कल्पित तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों अगर वास्तव होंगे उनका बीच का संबंध कल्पित तो नहीं हो जाएगा, एक अगर कल्पित तो हो जाएगा उसका संबंध भी कल्पित तो हो सकता है। जैसे रज्जु में सर्प, ये दोनों का संबंध कहते हैं संबंध ये भी कल्पित तो है क्योंकि सर्प कल्पित तो है बोलकर। अच्छा ठीक है, मैं राहु ना ना, ना वहाँ क्या है था ना, जो राहु है वही वास्तव शिर है, तो यहाँ की तो वास्तविक दोनों में थोड़ा अंतर है, वो शिर भी सत्य है और राहु भी सत्य है किंतु दोनों एक ही है। यहाँ थोड़ा सिद्धांत दिखाना चाहता है कि वास्तविक अभाव पदार्थ ही नहीं है, किंतु अगर कहेंगे तो दोनों को एक कहेंगे तो राहु शिर में हम अभेद षष्ठी दिखाते हैं, मानते हैं दोनों ही पदार्थ अर्थात तो एक ही पदार्थ को हम दो शब्द से कहते हैं किंतु दोनों वास्तव पदार्थ है, मतलब दोनों वास्तव पदार्थ मतलब एक पदार्थ वास्तव है, वो शब्द कोई यहाँ भ्रमात्मक नहीं है। यहाँ किंतु घट और अभाव, इसमें अभाव शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, सिद्धांत कह रहे हैं दृष्टांत पूरा समान नहीं है, वहां अभेद षष्ठी कहते हैं, यहाँ तो कहते हैं कि कल्पित षष्ठी हो गया, थोड़ा अंतर है। घट का अनुभव ना, अभाव का अनुभव कहाँ हो रहा है, सिद्धांत कहता है दत्त जलांजलि हो गया ना, अभाव पदार्थ ही नहीं है, वेदांत मत में अभाव पदार्थ ही अर्थात तो वो अधिकरण रूप ही है, अर्थात तो घट का अभाव कहते हैं पट में दिखता है तो कहते हैं पट ही है, अभाव बोल करके पदार्थ नहीं है, केवल हम कल्पना करके व्यवहार करते हैं, इस प्रकार की वेदांति मानते हैं। टीका में यत्र संबंधं कल्पयित्वा व्यपदेशस तत्र न वास्तवो भेदः, सिद्धांति कह रहा है संबंध को आप कल्पना करके अगर व्यपदेश उपदेश कर रहे हैं तो वास्तविक दो पदार्थ में भेद नहीं रहेगा, यथा राहुः शिरः, वहां वास्तविक दो पदार्थ में भेद नहीं है, अभेद में सृष्टि कहते हैं, तथा अत्रापि कल्पिते संबंधे, यहाँ भी अगर संबंध आप कल्पित करके कहेंगे भेदस्य तथात्वात्, भेद कल्पित हो जाएगा, वास्तवत्वम संबंधिनो अन्यतरस्य स्यात्, दोनों में संबंधिनो अर्थात दो संबंधी का बीच में अन्यतरस्य वास्तवत्वम स्यात्, दोनों में से कोई एक वास्तव होगा अगर संबंध कल्पित हुआ तो, दो वास्तव हो जाएंगे संबंधी और उनका संबंध को आप कल्पित कहेंगे ये नहीं हो पाएगा। अच्छा अभी पूर्व पक्ष कहेगा न च अभावस्य तथा, अच्छा तो पूर्व पक्ष कहेगा कि अभावस्य तथा वास्तवत्वम संबंधिनो अन्यतरस्य, संबंधियों का बीच में अन्यतर का कुछ एक का वास्तवत्व होगा, पूर्व पक्ष कहेगा अभावस्य तथा, अभाव ही वास्तव हो जाए, जैसे शून्यवादी लोग कहते हैं अभाव ही वास्तव हो जाए, सिद्धांत कहते हैं कि नच क्यों सापेक्षत्वात्, अभाव का ज्ञान होने के लिए अपेक्षा चाहिए, प्रतियोगी की अपेक्षा है, तो कहते हैं सापेक्षत्वात् अथवा घटस्य घटस्तथा, घटस्तथा अर्थात घट वास्तव है, अभाव वास्तव नहीं है इति अर्थ। आगे कल्पांतरम अनुवदति, दो विकल्प क्या था, अभाव क्या घट का स्वरूप है अथवा घट से अर्थांतर, अर्थांतर अन्य अर्थ भिन्न पदार्थ है, कल्पांतरम अनुवदति, भाष्य में अथ अर्थांतरम घटात घटस्य अभाव, घटात घटस्य अभावो अर्थांतर अर्थात घट रूप नहीं है, घट का जो अभाव वो घट नहीं है उससे भिन्न है, इति सिद्धांत कहता है कि उक्तो उत्तरम एतद, इसका उत्तर पहले दे दिया गया था, घट का जो अभाव है घट का अनन्य भाव ये घट से भिन्न है और ये भाव रूप ही है वो पट रूप है, ऐसा हमने उत्तर दे दिया था, सिद्धांति अभी कहता है उक्त उत्तरम एतत्, इसका उत्तर पहले दे दिया गया था और विचार नहीं होगा। ठीक है, मैं अनुमान फलम बदद्भीर घटस्य, पहले अनुमान हुआ था विमतम, शायद 35 पृष्ठा 36 पृष्ठा में कई अनुमान एक आया था, उस अनुमान के ऊपर विचार हुआ, अनुमान फलम बदद्भीर घटस्य कारणात्मना ध्रुवत्व वचनेन, घट कारण रूप से ध्रुव है, सत्य है, नित्य है, वचनेन समाहितम एतद इति आह। इसका समाधान ये कर दिया गया था, कारणात्मना आठ नंबर टिप्पणी दे दिए, ब्रह्मात्मना घट कारणात्मना ध्रुवत्वेन, कारणात्मना अर्थात घट मृद रूपेण ध्रुव नहीं हो जाएगा, ब्रह्म रूपेण अंतिम कारण जो है, इसका समाधान कर दिया गया था उत्तो उत्तरम। अच्छा अभी कहते हैं कि आगे टीका में असत कार्यवादे दोषांतरम आह, असत कार्यवाद में शून्यवादी, तो शून्यवादी न्यायिक न्यायिक भी है, उसमें भी दोषांतरम और भी दोष है। एक तो है कि अभाव इत्यादि ये सब संभव नहीं हुआ, स्वभाव पदार्थ हो गया, और भी दोष कहते हैं भाष्य में, किंच अन्यत, अन्यत अर्थात अन्य दोष, अन्यत नपुंसक लिंग दे दिया सामान्य में, अन्य दोषांतर दिखाते हैं। प्राग उत्पत्ते है सस विषाणवत अभावभूतस्य घटस्य स्व कारण सत्ता संबंध अनुपपत्ति ही। ये न्यायिक लोग कहते हैं घट की उत्पत्ति का क्या अर्थ है, घट का अपने कारण के साथ संबंध हो जाएगा, घट का कारण हो गया कपाल अथवा मिट्टी, घट का मिट्टी के साथ संबंध होना यही घट का जन्म, अथवा घट का सत्ता के साथ संबंध होना यही घट का जन्म, घट का जन्म कारण के साथ संबंध अथवा सत्ता के साथ संबंध, ये दोनों को जन्म कहा जाएगा। अभी सिद्धांत कहता है कि उत्पत्ते है प्राग, ये न्यायिक लोग घट को असत कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं कि सस विषाणवत अभावभूतस्य घटस्य, उत्पत्ति होने से पहले घट सस विषाण जैसा था, सस विषाण खरगोश का सिंह असत है, तो अभी जो घट अभी सस विषाण जैसा है उसका संबंध कपाल के साथ हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे कि घट का जन्म हो जाने के बाद अब वो तो सस विषाण नहीं रहेगा, कपाल के साथ संबंध हो जाएगा। आप कहते हैं कि जन्म होना संबंध होना इसी को जन्म कहेंगे, तो अभी संबंध होने से जन्म मतलब आगे पदार्थ आएगा, तो संबंध जब तक नहीं हुआ वो तो सस विषाण वो तो है घट, तो उसका संबंध होगा कैसे। और दूसरा कहते हैं कि जन्म का अर्थ हो गया सत्ता का संबंध, अभी सस विषाण जैसा है घट उसके साथ सत्ता का संबंध हो जाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा। तो सिद्धांत कहता है कि प्राग उत्पत्ते है सस विषाणवत अभावभूतस्य घटस्य, घट सस विषाण जैसा अभाव असत है, वो स्व कारण के साथ और सत्ता के साथ संबंध अनुपपत्ति, स्व कारण संबंध और सत्ता संबंध, संबंध का अन्वय दोनों के साथ, ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, कहते हैं द्विष्ठत्वात् संबंध से, संबंध द्विष्ठ, द्विष्ठ दो में रहेगा, तो एक है दूसरा सस विषाण है, संबंध नहीं हो पाएगा, द्विनिष्ठत्वात् संबंध से। टीका में स्व हेतु संबंध सत्ता संबंधो वा जन्म इति तार्किकः, स्व हेतु घट का हेतु कपाल चूर्ण जो भी मान लीजिए, उसके साथ संबंध होना अथवा सत्ता के साथ संबंध होना यही जन्म, ऐसे तार्किक लोग कहते हैं। नच प्राग उत्पत्तेर असतः संबंधस तस्य सतो वृत्तेर इत्यर्थ है, उत्पत्ते है प्राग घट अभी असत है, असत का संबंध हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो उत्पत्ते है प्राग असतः नच संबंध, इस प्रकार के क्यों कहते हैं तस्य, तस्य अर्थात संबंध से सतो वृत्तेर, सत में ही संबंध होता है, असत में संबंध नहीं होगा इत्यर्थ है। यहां तक सिद्धांति कह दिया। अभी पूर्व पक्ष कहता है आप जो नियम दिखाते हैं कि दोनों सत में ही संबंध होना चाहिए, ये नियम सार्वत्रिक नहीं है, अर्थात ये नियम यहाँ इस प्रकार के है वहां उस प्रकार के, दो अलग अलग स्थान दिखाता है। नया कहता है कि युत सिद्ध यो हो, युत सिद्ध अर्थात युते सति सिद्ध, यु अर्थात अमिश्रण भिन्न, भिन्न होने पर भी जो दो पदार्थ सिद्ध होंगे, जैसे रज्जु और घट ये भिन्न होकर के सिद्ध हो सकते हैं, हो जाएंगे। युत सिद्ध यो हो रज्जु, रज्जु घट यो हो मिथ संयोगे, मिथ परस्पर संयोगे संयोगे मिथ संयोगे संयोगे अर्थात संयोगे कर्तव्य। अगर दोनों का हम संयोग करना चाहेंगे जो कि दोनों युत सिद्ध है परस्पर से भिन्न होकर के सिद्ध हो सकते हैं उनका अगर संयोग करेंगे तब दोनों संयोगियों का पृथक सिद्धिर अपेक्षते। जहां दो पदार्थ भिन्न होकर के सिद्ध हो सकते हैं और हम ऐसा दो पदार्थ का संबंध करना भी चाहते हैं तब संबंध करने से पहले वो दोनों पदार्थों को सिद्ध हमारे सामने रहना पड़ेगा। क्यों? वो सिद्ध होकर के रह सकते हैं इसलिए अगर संबंध करना चाहते हैं तो वो दोनों रहना पड़ेगा। जैसे रज्जु और घट, रज्जु घट में संबंध करना चाहेंगे तो दोनों को रहना पड़ेगा। और किंतु अयुत सिद्धानाम परस्पर परिहारेण प्रतीति अनर्हाणाम कार्य कारणादिना मिथो योगे पृथक सिद्धि अभावो न दोषम आवहति। जो अयुत सिद्ध है, अयुत सिद्ध है अर्थात भिन्न होकर के सिद्ध नहीं हो पाएंगे। जैसे तंतु और पट आप भिन्न कर देंगे या दोनों ही सिद्ध हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तंतु उसका रुई, रुई नहीं क्या धागा, धागा और पट इसको अलग कर लेंगे ये दोनों सिद्ध हो जाएंगे? नहीं सिद्ध हो पाएंगे। इसको कहा जाता है अयुत सिद्ध। युत सिद्ध नहीं है ये। अयुत सिद्धानम परस्पर परिहारेण प्रतीति अनर्हाण परस्पर रज्जु सर्प वहाँ क्या ना नया एक लोग नहीं मानेंगे ना। अयुत सिद्ध कहते हैं समवाय कारण में होता है तो यहाँ समवाय कारण नहीं है। अयुत सिद्धानम परस्पर परिहारेण और एक दूसरे से अलग होकर के प्रतीति अनर्ह, अनर्ह अयोग्य अलग कर देंगे तो दोनों प्रतीति अयोग्य अर्थात प्रतीति अयोग्य प्रतीति योग्य दोनों हो जाएंगे ऐसा नहीं है। एक तो प्रतीति योग्य होगा दूसरा नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं परस्पर परिहारेण प्रतीति अनर्हाणम परस्पर से भिन्न होकर के प्रतीति नहीं हो पाएंगे। ऐसे कहाँ होता है? कहते हैं कार्य कारण आदि नाम कार्य कारण में न्यायिक लोग ऐसे मानते हैं। समवाय संबंध कहते हैं अयुत सिद्ध कहते हैं। उनका जो मिथ योग परस्पर में संबंध करने के लिए जाएंगे पृथक सिद्धि अभाव न दोषावह। पृथक सिद्धि दोनों का नहीं हो पा रहा है संबंध करने से पहले तो यहाँ ये कोई दोष नहीं है। जहां दोनों युत सिद्ध है वहां संबंध करने के लिए जाएंगे तो पहले वो दोनों को सिद्ध रहना पड़ेगा। जहां किंतु अयुत सिद्ध है वहां दोनों के बीच में संबंध करने से पहले दोनों को रहना पड़ेगा ऐसा बात नहीं है। तो ये अभी न्यायिक कह रहा है न आबहती इति संकते। मतलब इसको दृष्टांत बनाता है न्यायिक, सिद्धांत उसको ग्रहण नहीं करेगा। कहेंगे पटाभाव और तंतु ये दोनों में ऐसा कार्य कारण भाव है क्या? नहीं है। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्तिक समान नहीं होगा। न्यायिक तो दृष्टांत दे रहे तंतु और पट का बीच में किंतु तो दार्ष्टान्त चल रहा था कि अभाव और भाव का बीच में ये दोनों ठीक नहीं है। तो फिर भी विवाद होने का समय में प्रतिवादी को हम कुछ ना कुछ तर्क दे करके उसका बुद्धि को विचलित करते हैं तो जितना तो कार्य है चलता है। अयुत इति परिहरति सिद्धांति भाष्य में तंतु पट भिन्न होने पर दोनों सिद्ध नहीं हो पाएंगे एक साथ में सिद्ध कर ना। आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ हमको। तो सिद्ध अर्थात दोनों का प्रतीति ग्रहण होना प्रतीति होनी चाहिए कहाँ होगा अगर दोनों अलग कर देंगे? तंतु का अलग क्या होगा? पट का तो नहीं होगा। पट का ग्रहण नहीं हो पाएगा तंतु का होगा। तंतु का हो जाएगा इसलिए युत हो करके अर्थात भिन्न हो जाने से दोनों सिद्ध मिलेंगे नहीं मिलेंगे यही कहा जाता है। अर्थात एक तो मिलेगा ऐसा नहीं कि दोनों नहीं मिलेंगे। दोनों की प्रतीति नहीं हो पाएगी। दोनों की प्रतीति अर्थात उसमें से एक भी अगर नहीं रहेगा हम नहीं कह पाएंगे कि दोनों की प्रतीति नहीं हो रही। अर्थात एक तो प्रतीति हो रहा है हमको चाहिए कि दोनों का प्रतीति होनी चाहिए तो यहाँ नहीं हो पाएगा। मिट्टी और घाट भी ऐसा ही होगा ना? होगा। जहां भी कार्य कारण है सर्वत्र ऐसा होगा। भाष्य में सिद्धांत ठीक पूर्व पक्ष कह रहे हैं अयुत सिद्धानाम अदोष इति चेत, अयुत सिद्ध जो है वहां ये बात दोष नहीं है, मतलब भिन्न होकर के संबंध होने से पहले दोनों संबंधी भिन्न होकर के सिद्ध होना चाहिए। पूर्व पक्ष करेगा अयुत सिद्ध में ये बात आवश्यक नहीं है, ये कोई दोष नहीं है। सिद्धांत कहते हैं कि न भावा भाव और अयुत सिद्धत्व अनुपपत्ते है, दोनों भावों में अयुत सिद्ध होगा, घट कपाल में होगा, तंतुपट में होगा, किंतु अभाव और घट का बीच में अयुत सिद्ध नहीं होगा। भावा भाव और अयुत सिद्धत्व अनुपपत्ते है। अच्छा दो नंबर टिप्पणी प्राग उत्पत्ति घटे ठीक है। तो भावा भाव यो हो अयुत सिद्धत्व, एक मिनट हमको एक कार्य करना है। पटाभाव इस पर कर लिया जाएगा, ये दोनों में अयुत सिद्ध नहीं हो पाएगा, अयुत सिद्धत्व अनुपपत्ते है। आगे टीका में उक्तम एव स्फुरयति, सिद्धांति कह दिया ये संग्रह वाक्य न भावा भावयोर अयुत सिद्धत्व अनुपपत्ते है, ये संक्षेप से बहुत बड़ा बात कह दिए, उसी को आगे स्पष्ट करते हैं सिद्धांति। भावभूतयोर ही युत सिद्धता अयुत सिद्धता वा स्यात, दो भाव पदार्थ है उनके बीच में युत सिद्धता अथवा अयुत सिद्धता आप कह सकते हैं। न तो भावा भावयोर अभावयोर वा, दो एक भाव है एक अभाव है, वो दोनों का बीच में अयुत सिद्ध युत सिद्ध विचार ही नहीं हो पाएगा, अथवा दो अभाव उनके बीच में भी नहीं हो पाएगा, अभाव और वाह ये नहीं हो पाएगा। तस्माद एव कार्यं प्राग उत्पत्तेर इति सिद्धम, तस्माद सदेव, तस्माद सदेव कार्यं प्राग उत्पत्तेर इति सिद्धम, इसलिए कार्य होने से पहले भी ये सिद्ध है। उसको अगर असत कह देंगे तो आप जैसे जन्म का लक्षण कहते हैं सो कारण संबंध अथवा सत्ता संबंध ये सब नहीं घटेगा, इसलिए कार्य भी पहले सत है। तस्मात सदैव कार्यम। टीका में व्यवहार दृष्टिया कार्य कारणयो साधितम तुच्छ व्यापृतिम उपसंगरति, कार्य जो है वो तुच्छ नहीं है, तुच्छ से व्यावृत भिन्न है, तुच्छ अर्थात तो असत, कार्य असत नहीं है, तो कार्य असत नहीं तो सत हो जाएगा तो दिखना चाहिए, कहते कि हम सत का अर्थ दिखना ये नहीं कहते हैं, कारण रूपेण सत है। अभी असत शब्द का अर्थ आप अगर कहते हैं कार्य असत है अर्थात तो अर्थ क्रियाकारित्व तो नहीं है, किंतु स्वरूप नहीं है ये बात नहीं होगा। तुच्छ व्यावृत्ति मिथ्या है, तुच्छ नहीं है, कार्य कारण यो हो तुच्छ व्यावृत्ति साधित, ये सिद्ध किया गया है के न कहते हैं व्यवहार दृष्टिया, व्यवहार दृष्टिया कार्य कारण ये सब कहते हैं, वास्तविक पारमार्थिक दृष्टि कुछ ये सब सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये विचार का आरंभ में सिद्धांति कहा था कि दृष्टम, तो अर्थात ऐसे केवल हम प्रतीति को मान करके चल रहे हैं, तो व्यवहार दृष्टि से कार्य कारण ये सब तुच्छ नहीं है ये सिद्ध किया गया। भाष्य में इसको कह दिया गया तस्मात एव, तस्मात सदैव कार्यम प्राग उत्पत्ते रीति सिद्धम, कार्य से पहले से ही है, कारण रूपेण विद्यमान है, तो कारण रूपेण विद्यमान है तो फिर तो आगे हो जाएगा, कहेंगे कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कारण कभी कार्य बनेगा नहीं, तो हो गया आपका काम हो गया, जैसे प्रारब्ध में है कि इतना दुख का कोटा बचा है कहेंगे, तो कहेंगे इतना बचा है तो आप ऐसे करते रहेंगे कि वो दुख कभी रूपांतरित मतलब कार्यान्वित तो होगा नहीं, तो फिर दुख आपको भोगना नहीं पड़ेगा, कहते हैं क्या करना पड़ेगा, कहते खूब जोर साधन में लगे, तो यही तो महान दुख है अर्थात अन्य उपाय से उसको भोग लिया जाएगा अगर प्रारब्ध है तो ये मीमांसक लोग कहते हैं ना ये जो नित्य कर्म क्यों करेंगे, नित्य कर्म नहीं करेंगे तो ये पाप फल मतलब पाप हो जाएगा, वहां वो विचार देते हैं नित्य कर्म नहीं करेंगे अर्थात नित्य कर्म का अभाव, नित्य कर्म का अभाव एक अभाव पदार्थ उससे पाप हो जाएगा, ये अभाव से एक भाव पदार्थ बन जाएगा क्या, अभाव से कोई भाव पदार्थ नहीं बनेगा, तो इसलिए नित्य कर्म नहीं करने से पाप हो जाएगा कैसे, कहते पाप हो जाएगा नहीं, पाप उसका पहले से बचा हुआ है। तो नित्य कर्म अगर नहीं करेंगे वो पाप से फल दे देंगे, किंतु नित्य कर्म अगर करता रहेगा वो पाप सब अब फल नहीं दे पाएंगे, उनको प्रतिरोध करके रखेगा। जब वो लोग मतलब इसी प्रकार की, अर्थात तो वेदांति जब उनको कहते हैं वो उसका समाधान इस प्रकार के होता है। ये तैतरीय इत्यादि में विचार आए हैं। तो तर्क युक्ति है क्या चीज? बात तो तर्क युक्ति है। हाँ ये तर्क युक्ति है। जब पाप कहने का अर्थ है कि सभी का संचित पाप तो बना हुआ है, किंतु नित्य कर्म करता रहेगा तो वो पाप फलप्रद नहीं होगा, बनाए रखेगा। अर्थात दुख प्राग भाव को बनाए रखेगा, ये जो करेंगे तो दुख ये सब क्रियान्वित तो, कार्यान्वित तो नहीं हो पाएगा नित्य कर्म करते रहने से। तो कभी ना कभी तो होगा, पाप दबा रहेगा। हाँ तो कभी ना कभी तो आएगा ना। अच्छा हाँ, मतलब आपका तर्क है कि अगर प्रारब्ध में है तो भोग के बिना उसका क्षय नहीं होगा, ये आपका तर्क है ना? हाँ, वहाँ वो लोग कहेंगे कुछ पाप कम होता है ये नित्य कर्म करने से। मीमांसक लोगों का हाँ ये अर्थात ये कर्म से पाप कुछ तो नाश होंगे, किंतु सारे नाश नहीं हो पाएगा, और सबसे अधिक पाप नाश कर देगा ब्रह्माकार वृत्ति, ये बहुत ज्यादा पाप नाश करेगा, किंतु समूल नाश भी ये भी नहीं कर पाएगा, उसे पाप नाश होगा। किंतु वहां मीमांसक लोग क्या समाधान देते हैं, कर्म करता रहेगा तो वो प्रत्यवाय बना मतलब बना रहेगा। वो लोग प्रारब्ध मीमांसकों का ये थोड़ा हमको यहाँ विचार स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग प्रारब्ध सभी लोग मानते हैं। तो अंतिम में ये हो गया कि अर्थात तो मृत्यु समय में उसका सारे आ जाएगा, प्रायश्चित से वो प्रारब्ध का नाश नहीं होगा, वो तो भोग ही होगा उसका। अच्छा ये थोड़ा मतलब मीमांसक लोग वहाँ कैसे समाधान देते हैं ये विस्मरण नहीं है, कहीं ऐसा शायद विचार हम लोग देखे नहीं। संत ने ऐसा कहा था कि मैं अभी थोड़ी संचित पे जा रहा हूँ, प्रारब्ध की बात नहीं चल रही कि जो आप अच्छे अच्छे कर्म करते जाओ, उपासना सब करते जाओ, तो जो अंतिम समय में आपका वो संचय से व्यू है नेक्स्ट बार्थ और वो अनिष्ट है कुछ, तो वो उसको पीछे भगा देगा, उसको जो आपकी हिसाब की पूर्ति जो अच्छी बनी वो हिसाब से आपका जन्म होगा। अदरवाइज संचित से व्यू था कि कोई पशु पक्षी तेरिया क्यों नहीं मिलना, बट कुछ आपने आपकी हिसाब की पूर्ति बहुत अच्छी बनी रही अंतिम समय तक भी, तो आपका उद्धव गति होगा, कोई अच्छा जन्म मिलेगा और वो पीछे पीछे चला जाएगा। हाँ, वो क्या है ना, वो संचित को कर देगा, किंतु जो प्रारब्ध का बात है वो तो आ गया इसी जन्म में तो भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई हटा नहीं पाएगा। संचित में जो है उसको तो हटा देगा, क्योंकि अभी आप बलवत पुण्य कर्म कर दिए, अभी संचित में जो पाप कर्म था अभी वो दुर्बल हो गया, तो ये बलवत जो है वो आगे जन्म निर्धारण करेगा, संचित में तो जाकर के कर देगा, किंतु जो अभी प्रारब्ध रूपेण जो आया है उसको ये रोक नहीं पाएगा। उसको भी वो क्षीण कर सकता नहीं करेगा, प्रारब्ध तो भोगात एव क्षय इस प्रकार कहते हैं, प्रारब्ध भोग से ही हाँ, तो इसे भोगना पड़ेगा, प्रारब्ध तो भोग से ही क्षय करना होगा। तो यहाँ ये इतना हमको स्पष्ट, मीमांसा ग्रंथ में प्रारब्ध के बारे में बहुत ज्यादा विचार वो लोग नहीं दिखाए, वो लोग तो कर्म करना है उसको विचार करते हैं अधिक। अच्छा आगे, अच्छा आज समय हुआ ठीक है। कौन कहते हैं कि आप नित्य कर्म करने से कोई फल नहीं मिलेगा? वो कहते हैं वो लोग मीमांसक लोग, फल कुछ नहीं मिलेगा, किंतु नहीं फल मतलब वो नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। तो सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, तो इसका अर्थ हो गया कि करते रहेंगे तो पाप को रोक करके रखेगा, यही उसका फल हुआ। तो अर्थात वेदांति लोग कहेंगे कि कोई भी कर्म निष्फल तो नहीं होगा, तो करते रहेंगे तो वो पाप को रोक के रखेगा। तो वेदांति लोग वास्तव कहेंगे कि पाप को रोक करके रखेगा नहीं, वो तो चित्त शुद्ध करेगा। वेदांति लोग तो हर कर्म में फल मानेंगे, नित्य कर्म से चित्त शुद्ध होगा। मीमांसक लोग यही कहते हैं वेदांति का प्रश्न से, कहते हैं पाप को रोक के रखेगा यही उसका फल है, अन्य कोई फल नहीं होगा, कोई फल नहीं है किंतु पाप को रोक करके रखेगा। वेदांति लोग कहेंगे इस प्रकार के नहीं है, चित्त शुद्ध करवाएगा, ये कहेंगे। आज यहाँ तक, कल अष्टमी अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एक बार कोई इस मार्ग में चलेगा, वो जो महात्मा उत्तर दिए थे कि आगे आपको अच्छा अच्छा जन्म प्राप्त ही करवाएगा अगर हम उद्यम करेंगे तो, ये गीता का षष्ठ अध्याय में श्लोक है ना, पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते। इस मार्ग में लगेगा तो भगवान स्वयं ही कहते हैं पार्थ उसका नाश नहीं हो जाएगा। अर्जुन पूछता है ब्रह्म भी प्राप्त नहीं हुआ, इधर संसार भी छूट गया तो क्या लाभ हुआ, कहते हैं आगे वो इसी मार्ग में ही चलेगा। आगे फिर कहते हैं श्रीमता सूची नाम श्रीमता गेह योगी नाम खुले, वो आगे ही इस मार्ग में चलेगा। चतुर्थ गति जो तीन गति है वेदांत श्रवण वालों को वह नहीं।